إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر. نكوسيني كتك جامب لكم شاء الله عز وجل فكيفان ليوت ينبغي الله ميمرشا نكجيكوشنا يوت ينبغي الله مدنبيزنا ككتازا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إني أمباهم لومين إمي فراضيش وجوين فنغا كما إلغو فراضيش وقال وليوبيت قبل إيه إلي مفاتكم شاء الله عز وجل. يقول الحافظ ابن كثير يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة، أنا سيما الله ليتكوكا أكي وسيميز وأميني كتك أمه، وآمرا لهم بالصيام كوك وكي وأمريش كتك جامب لكفنغا، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقائع بنية خالصة لله عز وجل. نكون كجزوية نقولا nakunywa na matamanio akayafanya hayo mtu akiwa na ikhlas ya kumkusudia Allah azza wa jalla. Lima fihi min zakati nufus wa taharatiha wa tanqiyatiha min al-akhlaqi ar-radi'a wal-akhlaqi ar-radila. Kwa kuwa ndani yake funga kunapatikana katika jambo la kuzisafisha nafsi na kuzitoharisha na kuziweka sawa kutokana na yale machafu na tabia mbaya ambazo nafsi inakuwa nazo. Wa dhakara annahu kama aujabahu alayhi faqad aujabahu ala man kana qablahum. Na Allah kataja katika aya hii kama vile ambavyo aliwajibishia wao jambo la kufunga aliwajibishia wale ambao waliopita kabla yao. Hii ibada ya funga haikuwa katika umma huu tu peke yake, Allah aliwajibisha kwa wale ambao waliopita kabla yao. Falahum fihi uswatun hasana, basi wao wana kigizo ambacho ni kizuri kwa kuwatizama wale ambao waliopita kabla yao. Waliyajitahi haulai fi adai hadha alfarad mimma faalahu ulaika, na hawa wanatakikana wajitahidi katika kuitekeleza fardhi hii kuliko vile ambavyo walivyojitahidi wale ambao waliopita kabla yao. Fa fi sahihain min hadithi abi hurairata radhiyallahu anhu وأرضاه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا سممتومي إذا جاء رمضان ونفقوج مويز رمضان فتحت أبواب الجنة إنفنغلي وملانغو يفف وغلقت أبواب النار نينفنغ وملانغو يموتو وصفدت الشياطين نهفنغ من يرور ولم شيطان. اعلموا رحمكم الله أن الصوم من أجل العبادات فهموني الله رحموني كما فنغني كالكيبادة لزقوابورة وأفضل الطاعات نفضل ذاك نكون وكالكفضل ذا عبادة أنبذ الله عز وجل مفرديش قواجواك كتك أمه. لماذا؟ لأن الله عز وجل فرضه على جميع الأمم السابقة وقوى الله أميفرديش فنغه وأم زوت لزفتة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إمفرضيشوا يوينفونغا كما المفرضيشوا قوالي وليوبيت قبلين إلي مباتكم شاء الله عز وجل. ولولا أنه عبادة عظيمة لا غنى للخلق عن التعبد بها لله نليت يقوهي سعبادة يقوبورة سعبادة كوف واجا وكجتوشليزا صاها وابود الله فإبادهيه وعما يترتب عليه من ثواب نيالي أموين باتكانك السماليفنا ثواب ما فرضه الله على جميع الأمم ليس يكوى هين وبورا هين وتكوف هين ثواب نماليف ومكوبة الله سنجي فرضيش إبادهيه وأمة زلزفك. كذلك ومن فضائل الصيام ميونغوني مفضيل زفونغا أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات فونغا لسباب يا وتكسمه وذبزاو نفونغا لسباب يكفوت يلم ذنب يمبي ويوم يفاني. أنا سيما مسومي صلى الله عليه وسلم كتك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أم بيب كتك صحيح مسلم سيب بخارنا مسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يلي أم بيت كيفونجا موزي ورمضان أكيو نامين مؤمنا بها لا شكا ولا مريبا أكيو نامين وجب وفونجا أنا أمين هين عبادة تقيق ملوات سيو مزويا بس huyu akawa anataraji malipo katika ibada hiyo yarju thawab Allah anataraji malipo ya Allah ghufira lahu ma tahajjama min dhanbi anasamehewa yale aliyotangulia katika madhambi yake. Kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kama katika hadithi sahihi الصلوات الخمسة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إن اجتنبت الكبائر صلاتان ومضمجان زصالي إجمع موجة هذه إجمع نجيني نرمضان موجة مبكى رمضان نجيني نزيني كفوت مزام بيليوك بينيك وصرفي إن اجتنبت الكبائر إكيوى يتاء أتو مزام بمفوقها. كذلك ومن فضائل الصيام ميونغوني مفضل زفونغا أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين وأن الصائم يعطى أجره وأن الصائم يعطى أجره بغير حساب ميونغوني مفضل زفونغا كما نقول جمتومي صلى الله عليه وسلم قد كادث القدسي وما إيا أتاليف وما ليف وما يحيفونغ وكوانغ مالوم hayafungu kwa idadi maalum ya malipo yake na yule anayefunga yu'ta ajrahu bighairi hisab ujira wake anapewa pasi na hisab. Anasema Allah azza wa jalla katika hadith al-qudusi al-jalil kullu amal ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi kila amal ambayo anaifanya mwanadamu ni yake yeye mwenyewe isipokuwa funga nasaba ila nafsihi lisharfa kwa ule utukufu Allah ameinasibisha hii funga katika nafsi yake kwa utukufu ambayo funga iko nayo wa ana ajizi bihi na mimi ndio nitakayelipa malipo ya funga hiyo. Funga haina malipo muayyan bali malipo yake bi ghairi hisab wa ana ajizi bihi na mimi ndio nitakayelipa malipo ya funga hiyo. والصيام أو الصوم جنة nafunga ni ngao, nafunga ni ngao. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivyo, funga ni ngao. Fa idha kana yawm sawmi ahadikum, itapokuwa mmoja wenu amefunga, fala yarfu wala yafkhar, basi asitoe maneno machafu wala asitoe maneno mabaya wala asitoe matusi. Fa in sab, fa in ahadun sabahu au qatalahu falyaqul inni saim, ikiwa kuna mtu atamtusi au atampiga, basi amwambie mimi nimefunga. Walladhi nafsi Muhammadin biyadi la khalufu famisaim atyab inda Allah min rihil miski, na hapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad ipo katika mkono wake, kinywa, harufu ya kinywa cha mfungaji kinapendeza mbele ya Allah kuliko hata harufu ya miski. Walisaim farhatan, mfungaji ana furaha mbili. Farhatun inda fitrihi, furaha ya mwanzo pale ambapo anafuftari. Wa farhatun inda liqa'i rabbihi, na furaha ya pili pale ambapo anapokutana na Mola wake. Kadhalika min fadhaili siyam, miongoni mwa fadhila za funga, annahu yushaffi'u li sahibihi, yushaffi'u lil 'abdi yawm al-qiyamah, funga itakuja kumtetea na kumuombea shafa'a yule mfungaji wake, mja aliyofanya hiyo funga siku ya kiyama. Katika hadithi sahihi Mtume anasema al-Qur'an was-siyam yushaffi'an lil 'abdi yawm al-qiyamah, Qur'an na funga vitakuja kumuombea msamaha mja mbele ya Allah siku ya kiyama. Yaqulu as-sawm, funga itasema ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wa ash-sharab shahwa fashafi'ni fihi, ya rabbi huyu mlimzuilia hakula chakula chake kizuri wala kinywaji chake kizuri wala matamanio yake, naomba nikubalie ombezi wangu kwake yeye. Kadhalika itakuja Qur'an itasema ya rabbi mana'tuhu al-laila, mimi nilimzuilia usiku, mana'tuhu an-nawma bil-layl, nilimzuilia wakati wa usiku kutokulala akawa amenisoma mimi, basi naomba unikubalie ombezi wangu kwake yeye. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى له الحكم التام والحكمة البالغة فيما خلقه وشرعه. فهموني الله رحموني يا قوم، الله عز وجل انا حكم يليتيميا katika maamuzi yake na ana hikma iliyoenda mbali katika hukumu yake anayotoa. Allah katika yale aliyoyaumba, Allah katika yale aliyowekea sheria, huwa al-hakim fi khalqihi wa shar'i, Allah ni mwenye hikma, Allah ni mwenye hikma katika sheria yake, katika sheria zake na katika hukumu zake anazozia. Lam yakhluqul ibad la'iban wa lam yatrukuhum suda, Allah kuumba viumbe waje hapa wacheze tu. Huyu mpenzi wa Manchester na Arsenal mchezo ukawa umemalizika, huyu mwanamke kukaa ndani na dishi kutizama aliyomwekea mumewe musalsalati film, ikawa mambo yamemalizika. Lam yakhluqu ibadahum, hakuwaumba waja wake Allah azza wa jalla la'iban, kwa mchezo kupusi. Walam yatrukuhum suda, wala hakuwaacha ovyo ikawa hawana muongozo wa kufuata wala kuendea katika maisha yao. Allah kuyafanya haya kwa hikma zake. Bal khalaqahum li amrin adhim, Allah amewaumba viumbe kwa lengo lilokuwa kubwa kabisa, na akawekea sheria zenye maslah na zenye manufaa katika maisha yao na akhira yao. Fama min ibadi, fama min ibadati, hakuna ibada yoyote illa ja'ala Allah lahu laha hikmatan, isipokuwa Allah ameiwekea ibada hiyo hikma ndani yake. Katika kila ibada ukitazama ndani yake unakuta hikma. Jahilaha man jahil wa alimaha man alim, ima amejua aliyekuwa ametaka kujua na amejingikiwa watojua hikma ibada hiyo yule ambaye hakutaka kujua. fama utitum min alilmi illa qalila. Na hii ibada ya funga ambayo baada ya muda mchache tutaingia ndani yake, baada ya masaa machache tutaingia ndani yake, ina hikma ambazo Allah kaziweka ndani yake. Mja anapofunga baada ya kumalizika kufunga kwake, atoke na hikma hizo, aonekane na mabadiliko hayo katika nafsi yake na jamii yake. Miongoni mwa hikma za funga, annahu ibadatun yataqarrabu bihi al'abdu ila Allah azza wa jalla. Funga ni ibada, funga ni ibada, kwa hiyo anajikurubisha mja kwa Mola wake azza wa jalla. Yada'u ta'amahu wa sharabahu, yada'u mahbubati, yada'u shahwatahu, shahwata, anaacha matamanio yake, anamwacha mkewe anayompenda, anaacha chakula anachokipenda, anaacha kinywaji anachokitamani, lillahi azza wa jalla. Na hii ni siri baina ya mja na Mola wake, na ndio maana Allah akaiazimisha funga na akajalia ni ibada ambayo yeye pekee yake ndio atakayelipa, min baini sa'il al-ibadati, licha kwamba ibada zote Allah anazilipa yeye. Miongoni mwa hikma ni hiyo. Lazima mja awe anajua kuacha kwake chakula, kuacha kwake kinywaji, kuacha starehe zake za halali, lillahi azza wa jalla. Anayafanya hayo kwa kutafuta radhi za Mola wake. Kadhalika min hikami siyam, miongoni mwa hikma za funga, anna alghaniya ya'rif qadra nafsi, yule tajiri ambaye Allah alompa baadhi ya uwezo akawa anajua kiwango cha neema ambacho Allah alichomneemesha. An-ni'ma allati an'ama Allahu 'alayha, ambayo Allah amemneemesha juu yake. An'ama Allahu 'alayhi bit-ta'am wash-sharab wan-nikah, Allah amemneemesha yule mwenye uwezo riziki yake ameipata katika njia ya wepesi, katika chakula chake, kadhalika katika kinywaji chake, kadhalika katika masala ya ndoa na masala ya familia. Mwenye uwezo ghani, yaarifu qadra nafsa, qadra ni'mati llahi alayhi bilghina, afahamu uwezo wa Allah azza wa jalla aliyompa neema, aliyompa ya utajiri. Katika mwezi wa Ramadhan wengi katika watu hufanya israfu katika maidati ta'am, meza ya chakula ile kuna israf. Nyumba nyingi zinatupa chakula, wallahi watu wanahangaika katika miji, watu wanateseka, lakini wale ambao Allah kawapa kijiuwezo kidogo katika mali zao, katika riziki yao, katika maisha yao, huwa wanasahau kuwafikiria ndugu zao. Sasa ndani ya mwezi wa Ramadhani, miongoni mwa yale ambayo yatakikana mja ayapate ni kuitakasa nafsi yake kwa kile ambacho alichompa Allah azza wa jalla. Yadhkuru akhahu alfaqir, akawa anamkumbuka ndugu yake maskini ambaye anakaa na njaa katika mwezi wa kula mchana. Isiwe mtu nafsi yake ni mbaya na ni chafu katika kutoa katika njia za kheri, funga yake itakuwa imsaidiki. Kuna baadhi ya watu wana ususuavu wa moyo kutoa mali zao katika njia za halali, kutoa mali zao katika njia za Allah ni wagumu, hata wamuone mtu yupo katika hali mbaya anahitaji yeye aje mtu amlinie chini yake. La, hicho ni kipimo ambacho Allah alichokutahini kwacho. Wewe katika mali yako uhakikishe kuna fungu maalum la yule mwenye kuomba na yule ambaye mwenye shida. Hali za watu uwe unazithamini na kuzijali. Haya ni kwa sababu watu wanasahau kule walipotoka. Baadhi ya watu namna ambavyo Allah alipowapa mtihani kidogo wa baadhi ya mali zao, hana zaka anaitoa wala sadaka wala mambo ya kheri ambayo anayajali. Hata nyumba ya Allah ikiwa imeharibika, hata nyumba ya Allah msikiti ukiwa una shida, yeye nafsi yake haizuii katika kuyaacha yale ya haramu au kuyaacha yale ambayo hayana ulazima katika kuliendea jambo la kheri. Funga imlee mja, imlee mja katika uwepesi wa kutoa mali yake katika njia ya Allah azza wa jalla. Na yule ambaye atakayekuwa anatoa, wala hamtolei mtu, anaitanguliza nafsi yake, anaitangulizia kheri. yeye mwenyewe, kwa sababu siku ya kiyama huyo atakuja kuhesabiwa kwa mali zake ambazo iko nazo. Wa ma amwalukum wala auladukum allati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah, sio mali zenu wala watoto wenu ambao watakufanyeni mwe karibu. Kupewa mali sio kwamba Allah anakupenda kwa kule kukupa mali, na kukunyima mali sio kwamba Allah anakuchukia kwa kukunyima mali, bali Allah amejalia mitihani kwa kila mmoja katika ulimwengu. Huyu kampa uwezo huu na yule kamnyima uwezo ule, ili akutazame wewe ambaye amekutunuku uwezo huu, vipi utatimiza maagizo yake katika yale aliyokuambisha, katika jambo la kutoa zaka, katika jambo la kuwasaidia wenye kuhitaji, katika jambo la kuwa na huruma kwa waja wa Allah. Wangapi ambao Allah kawatahini kwa hili wakafeni kisha akawanyima katika dunia kabla ya akhera? Si lazima wewe mwenye mali waje watu wadhalilike kwako wewe. Si lazima wewe mwenye mali waje watu wakuombe wakunyenyekee. Wewe jua wajibu wako ni saili wal mahruf. Waja wema walikuwa wameweka mafungu yao kwa wale wenye shida na wenye tabu. Misikiti ya Allah si maeneo ya kudhalilishwa mpaka mtu aje aombe kitu kwa mtu. Lazima mtu awe na mawazo katika mali yake, katika jitihada yake, katika ilmu yake, katika jambo analifanya, awe anaweka fungu lake maalum kwa wale ambao wanahitaji. Miongoni mwa hikma ambazo atakikana mja kuzichuma ndani ya mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi wa sadaqa, mwezi wa kuonea huruma jamaa zako, mwezi wa kuwajali jirani zako, mwezi wa kuonea huruma alfuqara walmasakin. Simwage chakula aliyakuwa watu huko na shida. Hizi ni baadhi ya kasoro ambazo zimeenea katika jamii za Kiislamu. Watu wanapika mavyakula wanamwaga, watu wanafanya israf. Ni mwezi ambao watu wameshughulishwa na kupika sana. Mwanamke wa Kiislamu hana muda kumaliza hata mashafu moja katika mwezi wa Ramadhani. Yeye yuko na kupika na kupakua, daku na iftari ndio analijua. Lazima tuhakikishe tunautumia mwezi huu vizuri. Ya dhal ladhi ma kafahu dhambi fi rajab hatta afa rabbahu fi sha'ban, ewe yule ambaye dhambi hayakutosha katika mwezi wa Rajab mpaka ukamuasi Allah azza wa jalla katika mwezi wa Ramadhani. Huu ni mwezi wa kusoma Qur'an, shahru tasbih wa tilawati alquran, ni mwezi wa kufanya tasbihi na kusoma Qur'an. Fala tusayyiruhu shahra isyan, basi usiufanye ni mwezi wa kufanya maasi ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Fala tusayyiruhu shahra isyan, usiufanye ni mwezi wa kutuma dhambi. Kawa nasema Ramadhani mchana lakini usiku kama kawaida. Ndugu zangu wa Kiislamu, hii ni neema ambayo wengi katika watu walipitwa, Allah kawaondosha katika ulimwengu kabla kudirikiwa na neema hii chache ambayo itakayokuja. Ayyaman ma'dudat, masiku machache. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ambao umeteremshwa Qurani ndani yake. Tuwajipinde katika ibada, katika kuisoma Qurani, katika kuyafanya mambo mema, kwa sababu ni mwezi ambao mahfufu birrahma, umezingirwa na neema ndani yake. Wal'itqu minan nar, na kuacha watu huru na moto.